إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله: جواز الاقتصار على الفاتحة، كجوز كفتليزا جو يفاتحة بكياك. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه. أليكو معاذ ابن جبل رضي الله عنه akisali na mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya isha, kisha anarudi na kusali na wenzake jamaa zake. Faraja'a dhata layla fasalla bihim, akarudi usiku mmoja baada ya kusali isha na mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu akawasalisha hao jamaa zake. Wasalla fatam min qaumihi min bani Salama, na aliswali kijana mmoja katika jamaa zake wa Bani Salama, yuqalu lahu Sulaim, anayeitwa Sulaim. Fama tala ala alfata insarafa fasalla fi nahiyati almasjid, aliporefusha sala Muadh kwa huyu kijana, akaondoka katika sala, akasali kando ya msikiti, yani pembe ya msikiti. Wa kharaja, na akatoka baada ya kusali peke yake. Wa akhadha bi khutami ba'irihi wa antalaq, akashika kamba ya ngamia wake, akaondoka zake pale. Falamma salla Muadh, Muadh alipomaliza kusali, dhukira lahu dhalik, akatajiwa hivyo kwamba kuna kijana alitoka akasali peke yake halafu akenda zake. Fakala Muadhi, akasema: inna hadha labihi la nifaq, huyu ana unafik. Inna hadha bihi la nifaq, huyu ana unafik. La ukhbiranna rasul Allah sallallahu alayhi wasallam billadhi sana, anasema Muadhi, nitamuelezea mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam hilo alilofanya. Waqala alfata, na huyo kijana, yule kijana naye akasema, baada ya kuelezewa kwamba Muadh atakwenda kumuelezea mtume ulivyofanya, na yeye yule kijana naye akasema: wa ana la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana, na mimi nitamuelezea mtume wa Allah alilofanya Muadh, lile la kurefusha sala. Faghadawa ala rasulillahi sallam, wakarauka kwenda kwa mtume sallam. Faakhbarahu Muadhun billadhi sanaa alfata, Muadh akaanza kumwelezea mtume alilofanya huyu kijana. Waqala alfata, yule kijana akajibu: ya rasulallah, yutilu almuktha indak thumma yarji'u fayutilu alaina. Kijana anamwelezea mtume, anasema huyu anarefusha kukaa kwako, anakaa na wewe na kusali na wewe salatu al-isha. Thumma yarji'u, kisha anarudi. Fayutilu alaina, halafu anaturefushia sala. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ ثم صلى الله عليه وسلم أكمويلكي معاذ نكمبيا جي وتاك كلت فتنة إيه معاذ وقال للفتى نمتمي أكمبيا يلكجانا كيف تصنع يا ابن أخي كيف أنت كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت wewe wafanya nini ewe mtoto wa ndugu yangu unaposali wasoma nini wafanya nini unaposali qala aqra'u bi fatihati alkitab wa as'alu Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar yule kijana akajibu mimi nasoma suratul fatiha na namuomba Allah pepo na nataka hifadha pia na moto wa inni la adri ما دندنتك ودندنت معاذ na mimi sijui nini unachosoma wewe na anachosoma Muadh mimi nasoma Fatiha na namuomba Allah pepo na nataka hifadha kwake na moto sasa sijui nyinyi mwasema nini wewe na Muadh mwasoma nini katika swala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni wa Muadh hawla hatain au nahwa dha Tume akasema mimi na Muadh tuko katika hali hizo mbili hivyo hivyo unavyofanya wewe ndivyo tunavyofanya sisi qal faqala alfata walakin sayalamu Muadh idha qadima alqaum yule kijana akasema lakini Muadh atajua watu wakifika maadui wakifika hapa fadhala atajua Muadhi yeye kasema kwamba mimi na nifaq na unafiki lakini maadui wakifika hapa atanijua Muadhi mimi ni nani waqad khubiru anna al-adu qad atau halafu wakaelezewa kwamba maadui wamekuja faqala aqala akasema faqadimu fastashhada al-fata walipofika wale maadui yule kijana akapata ushahidi akauawa katika vita hivyo vya jihadi faqala rasulullah saw sallam baada dhalika li muadh mtume wa allah saw sallam akamwambia muadh ma faala khasmi wa khasmuka amefanya nini yule hasimu wangu na hasimu wako yani yule kijana tuliyemuuliza maswali hapa amefanya nini qala ya rasulullah صدق الله وكذبت استشهد معاذ akamwambia mtume ya rasulullah Allah amesema kweli na mimi nimesema urongo amepata ushahidi ameuawa katika vita vya jihadi yule kijana amepata ushahidi mimi nimesema urongo kwamba ana unafiki ndio maana kusema صدق الله وكذبت استشهد Allah amesema kweli na mimi nimesema urongo pale niliposema kwamba inna hadha lanifaq pale nyuma alipoambiwa kwamba kuna kijana ameondoka katika sala yako amekwenda kusali peke yake akaenda zake Muadh akasema inna hadha bihi lanifaq sasa hapa ndo anasema Muadh kwa mimi nilisema urongo kwamba huyu kijana ana unafiki kumbe imani yake ni kamili na ameuawa katika vita vya jihadi kwa hiyo mimi nimesema urongo yule kijana amepata shahada yakulu Sheikh Bazamul hafidhahullah hadha alfaslu alladhi dhakarahu almusannif rahimahullah fi masail mlango huu aliotaja musannif wa kitabu hiki Sheikh Albani rahimahullah una masala mengi almasalatu alula masala ya kwanza أنه يجوز لمن صلى الفرض أن يكون إماما لمن يصلون الفرض أنه يجوز لمن صلى الفرض أن يكون إماما لمن يصلون الفرض katika masala iliyoko katika mlango huu ni kwamba inajuzu kwa aliyesali sala ya faradhi inajuzu kuwa imamu kwa wanaosali sala ya faradhi baada yeye kusali sala ya faradhi pia inajuzu akasalishe watu wengine ambao wao wanasali sala ya faradhi yeye ashasali anakwenda kuisali tena ile faradhi kwake ni sunna lakini kwa wale wengine ni faradhi ndio inajuzu kwa mwenye kusali faradhi kuwa imamu kwa wanaosali sala ya faradhi, kama kama kana yafalu muadhun, kama alivyokuwa akifanya muadh. Faqad kana yusalli khalfa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam salata al-isha fardhan. Muadh alikuwa akisali nyuma ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam sala isha kwa faradhi. Thumma yarji'u fayusalli biqaumihi salata al-isha, kisha anarudi kwa jamaa zake anawasalisha jamaa zake salatu al-isha. Huwa yanwiha naflan wa hum yusalluna khalfahu fardhan, yeye anainuilia kuwa ni sunna lakini wale jamaa zake wanasali nyuma yake kwa faradhi. Kwa hili jambo linajuzu kwa sababu muadhi kwake inakuwa ni sunna si faradhi, kwa sababu tayari faradhi ameisali na mtume. Hasa akiisali tena mara ya pili inakuwa ile si faradhi kwake ni sunna, lakini kwa maamuma ni faradhi, yajuzu jambo hilo. Waqad alima rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalika falam yunkiruhu, mtume sallallahu alaihi wasallam alilijua hilo, hakumkataza hakumkataza akamwambia usiswalishe kwa sababu tayari wewe umeswali sala ya faradhi. Fadalla ala anna ikhtilafa niyyati al-imam wal-ma'mum la haraja fiha shar'an, hii inafahamisha kwamba hitilafu ya nia ya imamu na maamuma sio vibaya kisheria. Ikiwa kuna hitilafu baina ya nia ya imamu na maamuma, kama hivyo imamu anasali sunna maamuma anasali faradhi, yajuzu. Ha? Kwa mfano imamu asali salatu tarawih, maamuma hajasali isha, anasali ile ile salatu tarawih kwa maamuma asali isha, yajuzu. Akimaliza rakaa mbili zile imamu akitoa salamu, maamuma inuka amalizia rakaa mbili za isha, yajuzu. Ndiyo fadalla ala anna ikhtilafa niyyati al-imami wal-ma'mum la haraja fiha shar'an, hii hadithi inafahamisha kwamba hitilafu ya nia ya imamu na maamuma sio vibaya kisheria. Fala yushtaratu ittihadu niyyati al-imami wal-ma'mum, haishartiwi kuwa moja nia ya imamu na maamuma, haishartiwi. Ama faradhi kwa faradhi ndio kabisa yajuzu kabisa. Ha? Imamu asali sala ya maghrib, maamuma asali sala ya al-asri, yajuzu hiyo, yajuzu sana tena, zote ni faradhi. Imamu asali salatu al-isha, maamuma asali sala ya maghrib, hajaiswali maamuma, asali nyuma ya imamu, yajuzu. Al-mas'alatu thaniya anna al-imama idha atala fi salati italatan zaida wa kana ahadul ma'mumina mashghulan aw la yastati'u an yusalli khalfa al-imami hadhihi as-salata at-tawilata lahu an yaqta' as-salata khalfa al-imam wa yusalli li nafsihi. Mas'ala ya pili yaliyoko katika mlango huu ni kwamba imamu akirefusha sala italatan zaida, kurefusha kule kwa ziada, na akawa mmoja wa maamuma ni mashghul, ameshughulishwa, ana shughuli zake, anataka kusali ende kwenye shughuli zake, au hawezi kusali nyuma ya imamu sala hii ndefu, yule maamuma hawezi kusali sala ndefu na huyu imamu, tahili labda kwa maradhi au kwa udhaifu wake, lahu an yaqta'a as-salata khalfa al-imam, yajuzu kwa maamuma huyu kuikata sala nyuma ya imamu halafu asali peke yake, kama sana hadha alfata, kama alivyofanya huyu kijana, ni jambo linafaa. Fa inna hadha alfata qata'a as-salata khalfa al-imam wa salla fi nahiyati al-masjid, kwani huyu kijana aliikata sala nyuma ya imamu ambaye alikuwa ni Muadh bin Jabal, akasali yule kijana pembe ya msikiti peke yake, halafu alipomaliza akaondoka akaenda zake. Sasa anasema Sheikh Bazamul, waqad ikhtalafa alulama hal yabni ala salatihi ma'a alimami au yastanifu, huyu ambaye aliikata sala akaenda kusali peke yake, je anaendelea na sala yake pamoja na imamu au ataanza upya? bimaana annahu law salla ma'a muadhin raka'a hal yabni 'ala ar-raka'a 3 raka'at au yasta'nifu fayabda'u as-salata min al-awwal 4 raka'at. Kwa maana ya kwamba lau alisali pamoja na Muadh rak'a moja, je ataendelea amalizie rak'a 3 peke yake au itabidi aanze upya aanze swala kuanzia mwanzo rak'a 4? Hapo pana ikhtilaf baina ya maulama. Lakini alladhi yadhharu, yakulu sheikh, alladhi yadhharu min lafdhi alhadith annahu la yabni bal yasta'nifu, inaudhihiri katika lafdhi la hadithi hii ni kwamba haendelei na ile sala yake, yule aliyekata akasali peke yake haendelei, isipokuwa anaanza upya ile sala. Fa idha kana salla ma'a muadhin rak'a faqad abtalaha, akiwa amesali pamoja na Muadh rak'a moja, ile rak'a moja ameibatilisha. Wa yabda'u fi shuru'i min jadidin yusalli 4 rak'at, ataanza upya kusali rak'a 4, kwa sababu ile kuondoka katika sala itabidi atembee ageuze uso wake uelekee mahali ambapo sio kibla, tayari ameshabatilisha sala yake hivyo. Kwa itabidi aanze tena upya, sio aendelee kumalizia rak'a zilizobakia. Wadalilu fi lafdhi alhadith, yasema dalili ya hivyo ni katika lafdhi la hadithi hii, dalili ya kwamba aanze upya liko katika matamshi ya hadithi hii, annahu qala insarafa fasalla fi nahiyati almasjid, ni kwamba aliondoka katika sala ile ya Muadh akasali pale kando ya msikiti. Faqawluhu fi nahiyati almasjid yadullu ala annahu kharaja min as-saffi wa masha bi mufradihi, neno hili fi nahiyati almasjid linafahamisha kwamba alitoka katika safu halafu akenda peke yake. Yaqtadhi butlana salati, hili linataka kubatilisha sala. Fala yastati'u an yabni alaiha, hawezi kuiendeleza ile sala. Kwa moja kwa moja pale sala ameibatilisha halafu aanze tena upya yule aliyekata sala. Lakini tujue kwamba Sheikh hapa hafidhullah amesema ikiwa imamu atarefusha kule kurefusha ambako ni kwa ziada, kurefusha kwa ziada, tunafahamu kurefusha kwa ziada ni hiyo kasoma sura moja ndefu sana kiasi cha kwamba watu hawezi wakahimili kusimama hivyo, hapo ndio yajuzu mtu akate sala halafu ende akaswali peke yake, lakini sio kama sura hizi tunazosomewa, Suratul Naba, nafahamu Suratul Mursalat, hii si urefu, si ndefu hivyo. Suratul Mulk sio ndefu hivyo, aya 30, aya 25, hizi sio ndefu, kwa sababu Muadhi kama nilivyosema alisoma Suratul Baqara. Sasa huu ni urefu tena ukupita kiasi, huu ndio yajuzu mtu akate swala aswali peke yake. Lakini ikiwa ni sura hizi hizi fupi tu, mtu asisikie hadithi hii akasema ah, si Muadhi yule kijana alikata swala akachukulia dalili hii, hapana. Hii dalili ni kwamba ni sura ndefu, ilikuwa ni sura ndefu sana, Suratul Baqara aya 286. Almas'alatu thalitha anna al-imama idha salla fi an-nas yanbaghi lahu alla yutil. Masala ya tatu ni kwamba imamu akisalisha watu anatakikana asirefushe sala. Wadalil anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ankara ala Muadh radhiyallahu anhu italatahu bin-nas hatta ahwaja hadha al-fata an yansarifa 'ani as-salah. Ni kwamba Mtume sallam alimkataza Muadh radhiyallahu anhu kule kuwarefushia watu mpaka ikamlazimisha huyu kijana ayaondoke katika sala ile. Faqala ar-rasul sallam li Muadh afatanun anta ya Muadh, ni maneno makali Mtume aliyomtolea Muadh bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa fi hadha دليل على أن إطالة الإمام بالناس الصلاة قد تكون سببا للفتنة. أسمى كتكهيلي بيا قوله هي يمتومني دليل كوامبا imamu kuwarefushia watu sala huenda ikawa ni sababu ya fitna, waliidhai nnas, na kwa sababu ya kuwaudhi watu, walihuduthi umurin la yallaha shar'u, na pia ni sababu ya kuzuka mambo ambayo sheria haiyaridhi, utasababisha imamu watu wa kusengenye, wapate madhambi ya kusengenya kwa sababu umewarefushia watu sala. Wayakunu sabab fiha hadha al-imamu bitatwili hii, na kwa sababu katika hayo yote ni huyo imamu kwa sababu ya kurefusha sala. Fa idha qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam afattanun anta ya Muadh, kadha yuqalu likulli imamin yutilu salata afattanun anta ya fulan. Asema ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh sahaba mtukufu, afattanun anta ya Muadh, je, wataka kuleta fitna ye Muadh? Asema maneno haya yanaambiwa kila imamu anayerefusha sala. Kila imamu anayerefusha sala anatakiwa aambiwe afattanu na anta ya imam. Tumefahamu eh? Lakini tusichukue, nasema tusije tukachukua dalili vibaya eh? Tusije tukachukua vibaya dalili hii. Tumefahamu eh? المسألة الرابعة أنه يجوز للمصلي أن يقتصر في القراءة على قراءة الفاتحة فقط. يجوز كمن يصلي كفوبيشا katika kusoma kusoma Fatiha peke yake, سورة الفاتحة peke yake, بعد ولا الضالين آمين أركو يجوز. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل الفتى قال وأنت كيف تفعل في الصلاة؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. دليل يهذن كما متوم صلى الله عليه وسلم علي بموليزه كجانا أكمنبيا ويوفني فيبي كتك صلاة. Yule kijana akasema mimi nasoma suratul Fatiha halafu namuomba Allah pepo na nataka hifadha kwake na moto. Fa huwa yaqra'ul Fatiha faqat la yaqra'u suratan ba'daha. Hii inamaanisha kwamba huyu kijana anasoma Fatiha peke yake, hasomi sura nyingine baada ya Fatiha. Fa fihi dalilun anna man lam yahfadh siwa al-Fatiha yujzihi an yaqra'aha fi kulli rak'a. Hii ni dalili kwamba asiye hifadhi sura nyingine sio kwa Fatiha, inamtosheleza kuisoma Fatiha peke yake katika kila raka. Kama hakuhifadhi sura nyingine, ni suratul Fatiha peke yake, suratul Fatiha inatosha kwa sababu ndio nguzo katika nguzo za sala. Kuongeza sura nyingine ni sunna. Kwa hiyo inatosha mtu kama hajahifadhi sura nyingine, basi asome suratul Fatiha peke yake, thumma yarka, kisha ruku. Wala yu'maru bi an yaqra'a ma'aha ghayraha, wala hamrishwi kusoma sura nyingine pamoja na Fatiha, hamrishwi. Lakini ikiwa anahifadhi sura nyingine aisome, kwa sababu ni sunna, ni thawabu. ووجه الدلالة أن الظاهرة أن الرجل لا يحسن غير الفاتحة. أسمى ظاهر حديثه نكما ووك جانا إلي كوا هاوزي سورة نجين يسيو كوا هي فاتحة، كما يدل عليه قوله ولا أحسن دندنتك ولا دندنت معاذ. Asema dalili ya hivyo ni huu kijana aliposema siwezi hivyo unavyosoma wewe na anavyosoma Muadhi. Hiyo sauti yako na sauti ya Muadhi sisikii mwasoma nini. Yakulu wa dandana as-sautu alladhi la yufahamu. Dandana ni sauti ambayo haifahamiwi. Kwa huu kijana asema mimi nasikia tu sauti ninavyosoma, lakini sijui mwasoma nini wewe na Muadhi. Fahuwa la yuhsinu ghaira al-Fatiha. Kwa hiyo kijana ilikuwa hawezi sura nyingine isiyo kuwa Fatiha. Walam ya'muruhu ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam bi an yahfadha ma'aha ghairaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa hakumuamrisha ahifadhi sura nyingine pamoja na Fatiha, kuonesha kwamba ile suratul Fatiha inatosha, bal aqarrahu, alimtuliza katika jambo hilo. Falamma aqarra ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam hadha al-fata ala ma dhakarahu min kaunihi yaqtasiru ala al-Fatiha fi kulli salatin fi kulli rak'ah, dalla dhalika ala jawazi liqtisari ala al-Fatiha fi as-salah. Asema Mtume sallam alipomfanyia ikrari huyu kijana kwa hivyo alivyotaja kwamba anafupisha kusoma Fatiha peke yake katika kila sala, katika kila rakaa, hii inafahamisha kwamba yajuzu mtu kutosheka na Fatiha katika sala. Wajhu dalala anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam lam ya'mur al-fata bi an yahfadha ghayra al-Fatiha liyaqra'ahu ma'aha, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumuamrisha huyo kijana ahifadhi sura nyingine isiyokuwa Fatiha, aisome na Fatiha. Lakini kama mtu amehifadhi sura nyingine, ni sunna aongezee sura nyingine baada ya Fatiha, ni thawabu. Almas'alatu alkhamisa fi hadha alhadith bayanu fadli hadha alfata wa sidqi imani, pia katika hadithi hii kuna kuelezea fadla za huyu kijana na ukweli wa imani yake. Hadithi hii inaelezea pia fadla za huyu kijana na ukweli wa imani yake, si kwamba fadla kuliko Muadh, la ha, si kwa maana fadla kubwa kuliko Muadh bin Jabal, hapana. Ha, Muadh bin Jabal ana fadla kubwa, alikuwa ni katika maulama wa masahaba. Ha, ilikuwa ni katika maulama waliopewa ilmu katika masahaba. Kwa hiyo anasema bayanu fadli hadha alfata wa sidqu imani, na ukweli wa imani yake, wa annahum lam yakun, wa annahu lam yakun munafiqa, na kwamba Muadh hakuwa ni mnafik kama alivyokuwa kama alivyomwambia Muadh, kama alivyosema Muadh kwamba pengine huyu ana unafik, ndio maana amekata sala yangu amesali peke yake. Lakini hii kuuawa katika vita vya jihad inathibitisha kwamba huyu kijana hakuwa mnafik. Bal sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimsadikisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wasaddaqahu Allah fi shahada kama yasifuhu, na Allah amemsadikisha katika kupata shahada kama alivyomsifu. Fa innahu qala sayalamu Muadh idha qadima alqaum, Muadh atajua watu wakifika, maadui wakifika hapa, atajua Muadh kwamba mimi nina unafik au ni mu'min kamili liiman. Wajaa nasun yuqatilun, wakaja watu kwa ajili ya kupigana na Waislamu. Fa in kuntu munafiqan falan ataqaddama lilqital, huu kijana anasema, anasema nikiwa mimi ni mnafik sitakwenda vitani, sitakwenda, sababu wanafik ilikuwa hawaingii katika vita, hawapigani, hawendi katika jihad. Sasa anasema fa in kuntu munafiqan falan ataqaddama lilqital, ikiwa mimi ni mnafiki sitakwenda vitani. Wa in kuntu ghaira munafiqin fa ataqaddamu lilqital wala akhafuhum, ikiwa mimi si mnafiki nitakwenda kwenye vita na sitaogopa, sitawaogopa maamu wao makafiri. Wa kadha hasal, na kama hivyo ndivyo ilivyopatikana. Faqad hadathat harbun au ghazwa au saria, ilitokea vita au saria au kikosi cha wanajeshi kilipelekwa cha Waislamu. Faqatala hadha alfata hatta stushhida fi sabilillah, akapigana huyo kijana mpaka akapata shahada katika njia ya Allah. Wa balagha al-amru rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jambo hili likamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yule kijana ameuawa shahidi. Faqala li Muadh, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Muadh, ma fa'ala khasmi wa khasbuka, amefanya nini yule hasimu wangu na hasimu wako? Qala ya rasulullah sadaqa Allah wa kadhabtu ustushhida, ewe mtume wa Allah, Allah amesema kweli na mimi nimesema urongo, ustushida ai mata wa kutila fi sabilillah, ameuawa yule kijana katika njia ya Allah. Wa yulahadhu anna Muadhan wasafahu bishahada wa aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapa inaonekana kwamba Muadh alimsifu kwa shahada aliposema ustushida, wa aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na mtume akamthibitishia jambo hilo. Fa imma an yakuna hadha bihasabi i'tiqadi Muadh, ima ni kuwa hii ni kwa kulingana na itikadi ya Muadh. Wa aqarrahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na mtume akamthibitishia. Wa imma an yakuna alima dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na ima ni kuwa alilijua hilo kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akisema hivi Sheikh Hafidhullah ni kwamba haijuzu mtu kuuawa mwingine akasema kwamba yule ni shahidi. Mtu akiuawa katika vita au mahali popote akiuawa kwa dhulma, haifai mtu kusema kwamba fulani ni shahidi sababu ameuawa. Haifai kusema hivyo sababu hujui wewe. Hakuna anayejua kwamba yule alikufa nia yake kweli ni lillahi au alikufa kwa nia nyingine. Kwa hiyo uwezi kusema fulani ameuawa shahidi. Lakini huyu alisema hivi na mtume akamthibitishia kuonesha huyo kijana ni shahidi kweli. Lakini mtu mwingine yoyote huwezi ukasema fulani ni shahidi, isipokuwa wale waliouawa katika vita vya Badr, katika vita vya Uhud, wale wamepata. Kuna hadithi kuna hadithi sahihi zinazoonyesha kwamba wale ni watu wa peponi. Sasa wale unasema wameuawa, wale ni mashahidi, shuhada Badr, shuhada Uhud. Lakini mtu yoyote akiuawa hawi ni shahidi kama mashahidi wale waliouawa katika vita vya jihadi. Mtu anapata shahada kwa kuuawa kwa dhulma. Mtu akiuawa kwa dhulma ni shahidi, akiuawa baharini, akifa baharini kwa kughariki ni shahidi, akiangukiwa na ukuta ni shahidi, akifa kwa maradhi ya tumbo ni shahidi, mwanamke akifa katika uzazi ni shahidi. Lakini shahada yao si sawa sawa na shahada ya wale waliouawa katika vita vya jihadi. Sawa sawa wale shahada yao ni kubwa zaidi kuliko shahada ya hawa. Katika Bukhari, al-Imamu al-Bukhari wada baban unwanuhu babu la yuqalu fulanun shahid. Al-Imamu al-Bukhari fi sahihi ameweka mlango maalumu sema babu la yuqalu fulanun shahid, haisemwi hivyo fulani ni shahidi, huwezi ukasema hivyo. طيب الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها. الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها. كسوما kwa nguvu yani kwa sauti na kusoma kwa siri katika sala tano, wa ghairiha na zisio kwa sala tano. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخرين من العشاء. أليكو أمتم صلى الله عليه وسلم أكسوم قصوتي katika صلاة الصبح na katika rakaa mbili za mwanzo za sala ya maghrib na rakaa mbili za mwanzo za isha. Wa yusirru biha fi dhuhri wal asri, halafu akisoma kwa asiri katika sala ya dhuhri na al asri. Wa thalithati min al maghrib, na rakaa ya tatu ya maghrib pia ilikuwa akisoma kwa siri. Wal ukhrayaini min al isha, na rakaa mbili za mwisho za isha. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر به باضطراب لحيته. Na walikuwa masahaba wakijua kusoma kwa mtume katika vile anavyosoma siri, walikuwa wanajua kwa kutingishika ndevu zake. Biltirabi lihiyatihi, kwa kutingishika ndevu zake ndivyo wakaona kwamba mtume pale anasoma kwa siri. Wa bi isma'ihi iyahum al-ayata ahyanan, na pia kwa kuwasikilizisha masahaba mara nyingine aya katika zile zile sala za siri al-asri dhuhur, mara nyingine mtume ilikuwa akidhihirisha aya fulani wakiisikia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, halafu anaendelea kusoma kwa siri ihdinas siratal mustaqim mpaka mwisho, mara nyingine si mara zote. Kwa hiyo hii pia ni sunna. Wa kana yajharu biha aidan fi salati aljum'a wal eidain wal istisqa wal kusuf, pia mtume alikuwa akisoma kwa sauti katika salatu aljum'a na sala ya idi mbili na sala ya kuomba mvua na sala ya kushikwa jua na mwezi, pamoja na kwamba zinaswaliwa mchana, lakini pia alikuwa akiinua sauti mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. يقول الشيخ بازمول حفظه الله في هذا الفصل المسائل التالية katika mlango huu kuna masala yafuatayo. Almas'ala al-ula, ma huwa dhabitu al-qira'ati sirriya wal-qira'ati al-jahriya, ni ipi yani dhabit au kanuni ya qira'atu sirriya na qira'atu aljahriya, nini kaida yake, utajua vipi kwamba qira'a hiki ni cha siri, qira'a hiki ni cha kudhihirisha qira'a. Qala alulama, dhabitu alqira'ati aljahriya an yatlu alaya bihaythu yasma'u man bijiwarihi. Dhabit na kaida ya qira'atu aljahriya, kusoma kwa sauti, ni kusoma aya kwa namna ambayo aliye jirani yake anasikia. Hii ndio inaitwa qiraa ya kusoma kwa nguvu, jirani wake atasikia. Fa idha qara al-insanu al-aya wa sami'ahu man bi jiwarihi fa innahu yaqra'u qira'atan jahriya, mtu anaposoma aya halafu akamsikia aliye jirani yake, sio jirani ya nyumba, jirani katika safu, tusielewe jirani ni kwamba wasoma kwa nguvu qiraa mpaka jirani yako, jirani katika safu, yani wamesimama pamoja. Kwa hiyo huyu aliyesimama naye akasikia qiraa kile, hii sasa ndio inaitwa jahariya, kusoma kwa sauti. Waqalu, na wakasema, amma alqira'atu sirriya fa hiya an yatlu al-insanu an yatiya bil adhkar wa yuharrika biha lisanahu bihaythu yusmi'u nafsahu. Asema qira'a cha siri ni mtu kusoma au kuleta adhkar na kutingisha ulimi wake kwa namna ambayo anaisikilizisha nafsi yake peke yake. Wala yasmauhu man kana qariban minhu, wala hamsikii aliye karibu naye. Hii ndio inaitwa qiraa cha siri, huyu aliyesimama naye hapa hasikii wasoma nini. Fal qiraatu sirriya la budda fiha min harakati lisan, qiraa cha siri lazima kutingisha ulimi na midomo, lazima itingishike midomo ndio unaambiwa umesoma. Lakini sio qira'atu sirriya kwamba umenyamaza kimya, midomo haitingishiki, unasoma kama gazeti. Hiyo sio kusoma, haihisabii kwamba mtu amesoma. Lazima midomo itingishike kwamba wasoma suratul Fatiha, wasoma tashahud, hakadha. Wadhaba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah annaha tasihu walau lam yusmi' nafsahu, kwamba qiraa hicho kinasihi hata kama hakuisikilizisha nafsi yake, yani anasoma lakini nafsi pia haisikilizishi. Wadhahaba ghayruhu ila anna alqira'ata sirriya la budda fiha min harakati lisan, wengine wamekwenda kwamba kusoma kwa siri lazima kutingisha ulimi. Wala budda fiha min isma'in nafsi, pia lazima kuisikilizisha mtu nafsi yake. Bihaithu law anna ahadan wadaa udhunahu qariban min rasi hadha alqari alladhi yaqra'u qira'atan sirriya la'arifa madha yaqra'u, asema mtu kidogo yani asome kwa siri kiasi cha kwamba lau mmoja mtu mwingine anaweka sikio lake karibu na kichwa cha huyu msomaji anayesoma qira'a ya siri angejua anasoma nini. Iwe hivyo yani. Almas'alatu thania, idha arafna ضابط القراءة ضابط القراءة الجارية وضابط القراءة السرية، نقول ما يصنعه بعض الناس من وقوف في الصلاة مغلقين شفتيهم غير محركين لسانهم حتى ينتهوا من الصلاة، لا يحركون لسانهم بالقراءة في القيام الذي به القراءة، ولا يحركون لسانهم بالأذكار لا في الركوع ولا في الرفع منه ولا في السجود ولا في الرفع منه ولا في الجلوس للتشهد، فنقول هؤلاء صلاتهم باطلة. Tunasema kwamba wanaoyafanya baadhi ya watu kusimama katika sala hali ya kufunga midomo yao bila kutingisha ndimi zao mpaka wanamaliza sala, hawatingishi ndimi zao kwa kusoma katika kusimama, wala hawatingishi ndimi zao kwa adhkar, kuleta adhkar za rukuu na sujudu, si katika rukuu wala katika kuinuka wala katika kusujudu wala kuinuka wala katika kikao cha tashahud, tunasema hawa sala zao ni batila, sala zao ni batili. Limadha? Liannahum lam yakrau fi sala, hawa hawakusoma katika sala, hawakusoma kitu. Fala budda fi alqiraa min harakati lisan, kwa lazima katika kusoma kutingisha ulimi, sio kufunga mdomo. Wa inda ba'dhi alfuqaha la budda fi alqiraati sirriya min harakati lisani wa isma'i nafsihi, wa baadhi ya maulama wa fiqi lazima katika kusoma kwa siri kutingisha ulimi na kuisikilizisha nafsi yake. Yani wengine wanasema inatosha tu kutingisha ulimi bila mtu kusikia ile sauti yake mwenyewe. Wengine wanasema la, lazima kutingisha ulimi na kuisikilizisha nafsi yake ajisikie mwenyewe. Wa hadhi qadhiya muhimma, yakulu Sheikh Bazamul hafidhullah, haya ni masala muhimma. Kathiran ma yati nnasu yakulun nuhafidhu ala adhkari sabahi والمساء ونستعيذ بالله ومع ذلك أصابنا كذا أو حصل كذا. أسمى watu wengi wanakuja na kusema tunadumu juu ya kuleta adhkari za asubuhi na jioni, tunataka ifadha kwa Allah, pamoja na hivyo lakini limetupata kadha, jambo fulani limetupata. Nakulu adhkaru sabahi walmasai idha kultaha sirran la budda an tuharrika biha lisanak, adhkari zile za asubuhi na jioni ukizisema kwa siri lazima kutingisha ulimi wako. La yanfa'u an tamurra bi'ainaika ala sutur, haitafaa kupitisha tu macho yako juu ya mistari. Watakulu hadhihi ya alqira'atu sirriya, alafu kasema hii ndiyo qira'a cha siri. Hadhihi la tusamma qira'a wala tusamma kalaman fi lughati al-arab, hii haiti ni kusoma wala haiti ni maneno katika lugha ya Waarabu. Alqira'atu fi al-kalami fi lughati al-arab la budda fihi min harakati al-lisan, kusoma katika maneno katika lugha ya Kiarabu lazima kutingisha ulimi. لذلك كما ترون جاء في الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون قراءة الرسول في السرية باضطراب لحيته. Asema kwa hiyo masahaba walikuwa wakijua kusoma kwa mtume kwa siri kwa kutingishika ndevu zake. Mima yadullu anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam hatta fi as-sirriya kana yuharriku lisanahu wa shafatayhi, hii inafahamisha kwamba mtume swalla sallam hata katika kusoma kwa siri alikuwa akitingisha ulimi wake na midomo yake. Wa hadha ma al-qudra wa adam al-mani, na hii ni pamoja na uwezo na kukosekana kizuizi ikiwa mtu anaweza hivyo. La, ikiwa mtu ana maradhi ya midomo au kuna kizuizi chochote kinachomfanya asiweze kutingisha midomo, hapo sasa hiyo ni dharura. Lakini vinginevyo, kama hakuna mane, hakuna kizuizi chochote, hapo lazima atingishe ulimi wake na midomo yake wakati akisoma Fatiha au tashahud au adhkari rukua wa sujud na adhkari nyingine zote katika swala. Almas'ala thalitha, bayan almawadhi' allati jahara fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'ati fi salawati almafruḍa alkhams, kuweka wazi zile sehemu ambazo mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwa sauti, akisoma kwa sauti katika sala za faradhi tano. Walmawadhi' allati asarra fiha bil qira'a fi alqira'a fi almawadhi' min as-salawati alkhams, pia na zile sehemu sala nyingine ambazo mtume alisoma kwa siri katika zile sala tano. Fadhakara anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kana yajharu bil qira'a fi ar-rak'atayn fi rak'atay al-fajr wa fi al-ulayayn min salati al-maghrib wa fi al-ulayayn min salati al-isha. Akataja katika hadithi hii kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma kwa sauti katika rakaa mbili za sala al-fajr na rakaa mbili za mwanzo za sala ya al-maghrib na rakaa mbili za mwanzo za sala ya isha. Wa kana yusirru fil qira'a fi ma ada dhalik, alikuwa akisoma kwa siri katika isiyokuwa sala hizo. Wa qulna ma'na al-israr huwa an yakuna biharakati lisan, lisan tukasema kwamba maana israr ni kuwa kwa kutingisha ulimi. Amma an yaqifa al-insanu jamidan la yuharriku shafatayhi wala lisanahu wala yusmi'u nafsahu 'inda ba'd al-fuqaha fa inna hadha laysa biqari, ama mtu kusimama jamid yani sakit hali ya kunyamaza, hatingishi midomo yake wala ulimi wake wala haisikilizishi nafsi yake. Kwa baadhi ya maulama wa fiqh, huyu si msomaji, hakusoma. Wa illa miyakra surat al-fatiha illa bihadhi sura wa hiya ruknun fasalatuhu batila, asiposoma surat al-fatiha ispokuwa kwa sura hii ya kutotingisha ulimi wake na midomo yake wakati suratul Fatiha ni nguzo, fasalatuhu batila, sala yake huu ni batila, haikusihi. Almas'alatu rabi'a, salatul jum'a wa salatul idain wa salatul istisqa wa salatul kusuf kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yajharu biha, sala ya jum'a na sala ya idi mbili na sala ya kuomba mvua na sala ya kushikwa kwa jua au mwezi, mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizisoma kwa sauti sala hizo. Wa maalumun anna salata aljum'a takunu fi an-nahar wa salata al-eidain fi an-nahar wa salata al-istisqa takunu fi an-nahar kadha salata al-kusuf, inavyojulikana ni kwamba salatu aljum'a inakuwa mchana, sala idi mbili mchana, sala ya kuomba mvua pia inakuwa mchana, vile vile sala ya kushikwa kwa jua, sala sawa unkana kusufan au khusufan, asema ni sawa ilikuwa ni kushikwa kwa jua au mwezi, sawa unkana bisababi ghiabi shamsi au ilqamar, sawa ilikuwa ni kwa sababu ya kupotea jua au mwezi, zote zinaswaliwa mchana na imamu anasoma kwa sauti. المسألة الخامسة إذا صلى الإنسان فرض المغرب, mtu akisali fardhi ya maghrib au salla al-isha au sala isha au salla al-fajra sallahu munfarida au alisali sala al-fajiri peke yake, hal yajharu au yusirru, je atasoma kwa sauti au atasoma kwa siri? Akisali pengine salatu al-maghrib peke yake, pengine alichelewa au ana udhuru akasali nyumbani mwanamume, yaqul dhakarna anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fiha bilqira'a salata al-fajr wal-ulayn min salati al-maghrib wal-ulayn min salati al-isha, tumetaja kwamba mtume alikuwa akisoma kwa sauti katika sala hizi. Fa dhahaba ba'dhu ahli al-ilmi annahu yarfa'u sawtahu akhdhan bi'umumi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli, baadhi ahlul ilmi wanasema huyo anayesali peke yake pia atainua sauti yake kwa kushikamana na kufuata umum ya neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa Mtume alikuwa akiinua sauti katika sala hizi, na huyu anayesali peke yake pia anatakiwa ainue sauti. Wadhaba akharun, wengine maulama wanasema anna almunfarida idha salla hadhihi salawati allati jaa fiha aljahru yusirru wala yarfa'u sawtahu. Wengine wanasema anayesali peke yake akisali sala hizi ambazo zimekuja kwamba Mtume alikuwa akisoma kwa sauti, huyu anayesali peke yake atasoma kwa siri na hatainua sauti yake. Qalu li'anna al-imama fi hadhihi salat yusmi'u an-nas, kwa sababu imamu katika sala hizi anawasikilizisha watu ile qiraa. Wa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam inma nuqila anhu al-jahru fi ada'iha jamaa. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilinukuliwa kwamba alikuwa akisoma kwa sauti katika kuziswali sala hizi jamaa kwa jamaa. Fa idha salla munfaridan yusalli ka salati almunfarid, wanasema mtu akisali peke yake ataswali kama anavyoswali mtu anayeswali peke yake, yani hata inua sauti. Asema insha'a rafa'a wa insha'a jahara, akitaka atainua sauti, akitaka atadhihirisha sauti yake. Wa hadha riwaya an Ahmad, hii ni riwaya ya Imamu Ahmad. Anna almuslima idha salla munfaridan as-salata al-mafruḍa allati as-sunnatu al-jahru fiha annahu la yusannu rafu'u as-sawt wal-jahru fiha. Hapa nadhani ilikuwa sahihi aseme wa insha'a insha'a asarra wa insha'a jahara, na nikasema insha'a rafa'a, unafahamu eh? Adhunnu sahih an yaqula insha'a asarra alqira'a wa insha'a jahara. Huyo anayesali peke yake akitaka atasoma kwa siri, na akitaka atasoma kwa kuinua sauti. Kwa anasema huyu anayesali peke yake la yusannu lahu rafu sawt waljahru fiha, sio sunna kwake kuinua sauti na kusoma kwa nguvu. Innama rafu sawti waljahru fiha innama jaa fi salati aljamaa. Hii madhabu nyingine wa maulama wengine wasema kuinua sauti na kudhihirisha qiraa imekuja katika sala ya jamaa, la fi salatiha ala linfirad, si kwa sala yake kwa peke yake. Wali anna hadha abadu ani riya, hili la kusoma kwa siri liko mbali na riya kuliko mtu akisali peke yake anainua sauti, ina kama ina watu wamsikie, ina kama riya anasema. Kwa hiyo hii kusoma kwa siri inakuwa mbali na riya, wa abadu an umurin ukhra, pia iko mbali na mambo mengine. Mumkin tahduthu lilmuslim, mambo mengine ambayo inawezekana kumzukia huyu Muislamu. Qala ibn Qudama fi al-Mughni faslun wa hadha al-jaru mashru'un lil-imam wa la yushra'u lil-ma'mum bighayri ikhtilaf, hii kuinua sauti inatakiwa kwa imamu, ni sunna kwa imamu, sio sunna kwa maamuma bila khilafu. Hii ni bila ikhtilaf. Wadhalika li'anna al-ma'muma ma'murun bil-insati lil-imam walistimai lahu, sababu huyu maamuma anaamrishwa kunyamaza kwa ajili ya imamu na kumsikiliza imamu. Maamuma hatakiwi ainue sauti. Bal qad buni'a min alqira'a li ajli dhali, bali maamuma amezuiwa, amekatazwa kusoma kwa ajili hiyo ya kumsikiliza imamu. Wa amma almunfarid, ama anayesali peke yake, fadhahiru kalami Ahmada annahu mukhayyar, dhahiri ya maneno ya Imam Ahmad ni kwamba anayesali peke yake anakhiarishwa baina ya kusoma kwa siri na kusoma kwa sauti. Wakadhalika mamfatahu ba'du salati ma'al imami faqama liyaqdiyahu, vile vile yule mtu ambaye imemfutu baadhi ya sala pamoja na imamu akasimama ili alipize zile rakaa, huyu pia. Qala al-Athram, qultu li Abi Abdillah, rajulun fatatuhu rak'a ma'a al-imami min al-maghrib aw al-isha faqama liyaqdhiya ayajharu aw yukhafitu? Qala in sha'a jahara wa in sha'a khafata. Imam Ahmad aliulizwa hivyo na huyu Athram, mtu ambaye rakaa moja imemfutu pamoja na imamu ya maghrib au ya isha, akasimama yule maamuma ili ailipe rakaa ile, je, ataisoma kwa nguvu au ataisoma kwa siri? Imam Ahmad akajibu, akitaka atasoma kwa nguvu na akitaka ataisoma kwa siri. Thumma qal, kisha akasema, innamal jaharu liljamaa, ile kusoma kwa sauti ni kwa ajili ya jamaa. Kultu lahu, wakadhalika idha salla wahdahu almaghriba walisha inshaa jahara wa inshaa lam yajhar. Vile vile mtu akisali peke yake salatu almaghrib na isha, akitaka atasoma kwa nguvu, akitaka hasomi kwa nguvu, atasoma kwa siri. Qala naam, akasema ndio Imam Ahmad, innamal jaharu liljamaa, karudia tena, ile kusoma kwa nguvu ni kwa ajili ya salatu aljamaa. Wakadhalika qala Taus, vile vile amesema hivyo Taus, fi man fatatu ba'dhu salah, kwa yule ambaye imemfutu baadhi ya sala, wa huwa qawlu al-Auza'i, pia hiyo ni kauli ya al-Auza'i, wala farqa baina al-qada'i wal-ada, hakuna farqa baina ya qada na ada. Wa qala al-Shafi'i, yusannu lil-munfaridi al-jahru, al-Imamu Shafi'i anasema ni sunna kwa mwenye kusali peke yake kusoma kwa nguvu pia kwa sauti, li'annahu ghayru ma'murin bil-insati ila ahad, sababu yeye aamrishi kunyamaza kwa ajili ya kumsikiliza yoyote pale. Fa ashbaha al-imama, huwa anayesali peke yake anafanana na imamu hapa, sababu yuko peke yake. Walana annahu la yatahammalu al-qira'ata an ghayrihi, na kwetu sisi madhabu yetu ni kwamba huyu hatahammal qira'a cha mtu mwingine. Fa ashbaha al-ma'muma fi sakatati al-imam, huyu anafananizwa na maamuma katika vinyamazo vya imamu. Wa yufariqu al-imam, na anamfariki imamu. Fa innahu yaqsidu isma'a al-ma'mumin, imamu anakusudia kuwasikilizisha maamuma. Wa yatahammalu al-qira'ata anhum, anawabebea na kutahammalia ile qira'a, yule imamu anatahammal qira'a cha maamuma. Wa ila hadha ashara Ahmad fi qawlihi innamal jaharu liljamaa, ili kusoma kwa sauti ni kwa ajili ya sala jamaa. Faqad tawassata almunfaridu baina alimami walmaamum, amekaa kati anayesali peke yake baina imamu na maamuma. Wafaraka huma fi kaunihi la yaqsidu ismaa ghairihi, amewafariki imamu na maamuma, huyu anayesali peke yake kwa kuwa hakusudii kumsikilizisha mwingine, wala liinsata lahu, wala kunyamaza kwa ajili yake. Fakana mukhayyaran baina alhalain, kwa hiyo huyu ni kwamba anakhiarishwa baina ya hali mbili, anayesali peke yake anakhiarishwa baina ya hali mbili, aidha mwenyewe akitaka asome kwa nguvu kwa sauti, ama akitaka pia anaweza akasoma kwa siri maadam anasali peke yake. Wallahu aalam.